Sa tuwing ika'y aking nakakapiling, mundo ko ay nagiging parang langit. Sa tuwing naririnig ko ang iyong tinig, lungkot ko ay bigla lang napapawi. Biglang lumilipad, biglang sumisikla. Kapag kasama ka, ako'y lumalaya. Biglang lumilipad, biglang sumisikla. Kapag kasama ka, di makapaniwala. Gising na gising, tulala sa hangin. Nakatitig pa rin ni sakang panaginip. Gising na gising, tulala sa tabi. Nakatitig pa rin ni sakang panaginip. Panaginip lang ba? Panaginip lang ba? Panaginip, panaginip ka sa tuwi na. Panaginip lang ba? Panaginip, panaginip, panaginip ka sa tuwi na. Bakit sa tuwing ikaw ay lumalapit, puso ko ay tuluyang naakit? Bakit nagkakakulay ang paligid? Labis na ang tuwa kapag ka-feeling. Biglang lumilipad, biglang sumisigla. Kapag kasama ka, ako'y lumalaya. Kapag kasama ka, di makapaniwala. Gising na gising, tulala sa hangin. Nakatitig pa rin ni sakang panaginip. Gising na gising, tulala sa tabi. Nakatitig pa rin ni sakang panaginip. Panaginip lang ba? Panaginip, panaginip, panaginip ka sa tuwi na. Videos. Click here. Please click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here to subscribe.